Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już czwartek, 14 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalna kolacja formalnie rozpoczęła konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Dziś obrady przeniosą się na Stadion Narodowy. Dziennikarze Trójki, Michał Olszański i Janusz Deblesem, nagrodzeni złotymi mikrofonami. Na koniec serwisu też smutne wieści z kosmosu. Po prawie 15 latach marsjańska sonda Opportunity zakończyła swój żywot. Na Zamku Królewskim w Warszawie wieczorem zakończyła się oficjalna kolacja uczestników konferencji na temat budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Przy okazji wieczornego spotkania prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Kolacja na Zamku Królewskim była pierwszym punktem dwudniowych obrad. W konferencji współorganizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone uczestniczą przedstawiciele około 60 państw, przede wszystkim szefowie dyplomacji, a także ich zastępcy. Nie ma natomiast polityków z Rosji, Turcji i Iranu. Dziś obrady przeniosą się na Stadion Narodowy. Ważne rozmowy dotyczące polityki międzynarodowej odbywają się też w Brukseli. Tam rozpoczęto posiedzenie ministrów obrony NATO. Jak donosi nasza korespondentka Beata Płomecka, sojusz wzywa Rosję do przestrzegania traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, ale też przygotowuje plan, gdyby układu nie udało się uratować. Stany Zjednoczone zapowiedziały w ubiegłym miesiącu, że w ciągu pół roku opuszczą układ, jeśli Rosja nadal będzie łamać jego postanowienia. Sekretarz generalny NATO powiedział, że sojusznicy będą wywierać nieustanną presję na Rosję, by zaczęła przestrzegać zapisów traktatowych sprzed 30 lat. Jens Stoltenberg podkreślił, że Moskwa może jeszcze ten układ uratować. Rosja wciąż ma szansę przez najbliższe pół roku i powinna ją wykorzystać. Rosja wie, co robić. Ale gdyby te naciski nie przyniosły rezultatów, NATO przygotowuje się także, jak mówił szef sojuszu, na świat bez traktatu INF. NATO obecnie omawia konsekwencje łamania przez Rosję traktatu. Nasze decyzje muszą być skoordynowane. Musimy zapewnić skuteczne środki odstraszania i obrony. Sekretarz generalny zapewniał też, że sojusz nie zamierza rozmieszczać nowych rakiet nuklearnych w Europie. NATO nie chce nowego wyścigu zbrojeń, mówił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio po raz 50. przyznało swoje najważniejsze nagrody złote mikrofony. Statuetki otrzymali m.in. dziennikarze Trójki, Janusz Deblesem i Michał Olszański. Uroczysta gala w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego odbyła się w Światowym Dniu Radia. Janusz Deblesem otrzymał statuetkę za trwałe wkroczenie gitarą i piórem w krainy łagodności, za audycję dokumentalne i promowanie reportażu na antenach Polskiego Radia. Natomiast Michał Olszański został uhonorowany za niepowtarzalną osobowość antenową, pozytywną energię i żywiołowość, a także tworzenie atmosfery, która pozwala na intymne opowieści. Złote mikrofony zdobyli także Ewelina Karpacz-Obładze, Jarosław Kawecki i Maciej Gudowski, który został wyróżniony za niezwykły głos i talent, dzięki któremu audycje, reportaże i dokumenty prezentowane w Polskim Radiu zyskują na jakości. Dziękuję mistrzom, od których uczyłem się Polskiego Radia. Uczyłem się do tego stopnia, że właśnie doszedłem aż tutaj. I owszem, można powiedzieć, że radio to są ludzie. Zgoda. Radio to są budynki. Zgoda. Radio to jest przede wszystkim stan umysłu. I jeśli to zrozumiemy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć za mistrzem Jeremim Przyborą: nie wierzę w życie pozaradiowe. Dziękuję bardzo. Złote mikrofony przyznano po raz pierwszy w 1969 roku. Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała, że marsjańska sonda Opportunity zakończyła swój żywot. Prawie 15 lat bezzałogowy pojazd badał powierzchnię czerwonej planety i przesyłał na Ziemię zdjęcia z Marsa. Przedstawiciele NASA nie kryli smutku z powodu zakończenia misji Opportunity. Our beloved Opportunity remained silent. Nasza ukochana sonda zamilkła. Stoję więc tu przed wami z głębokim poczuciem uznania oraz wdzięczności. Ogłaszam koniec misji Opportunity. The Opportunity mission is complete. Mówił zastępca administratora NASA Thomas Zurbuchen. Sześciokołowy łazik Opportunity badał powierzchnię Marsa od 2004 roku, poszukując potencjalnych śladów życia. Zasilany bateriami słonecznymi pojazd miał pierwotnie przebyć około kilometra, a jego misja zaplanowana była na 90 dni. Okazał się jednak niezwykle wytrzymały. Jego misję wielokrotnie przedłużano. Ostatecznie przebył ponad 45 kilometrów, dostarczając naukowcom wykonane z bliskiej odległości zdjęcia marsjańskiej powierzchni, skał oraz kraterów. Opportunity zamilkła w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy to po burzy piaskowej jej panele słoneczne nie były w stanie naładować akumulatorów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I tymi doniesieniami z oceanu kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas pochmurny, ale ciepły dzień. Na zachodzie termometry pokażą nawet 8 stopni. Rano uwaga na północy i zachodzie, na zanikające mgły, początkowo z widzialnością ograniczoną do 200 metrów. Okresami słabe opady deszczu lub mżawka, na Podhalu zaś opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Urodzinowe życzenia dla mistrza. 6 minut po północy. Szczęśliwych walentynek dla całej reszty. 583 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Zaczniemy od Good Morning Midnight. Thank you. 5 dni temu, 9 lutego, minął rok od śmierci tego jakże wybitnego kompozytora i pianisty. Pamiętając o Johannie Johanssonie, z jego muzyką spędzimy prawie całe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Na pewno spędzimy je w całości na Islandii, bo teraz przed nami bardzo krótka zapowiedź, bo tylko 3 utwory z nowego albumu Remember i już teraz wszyscy wiedzą. W przyszłym tygodniu w Warszawie i w Poznaniu czeka nas wyjątkowe muzyczne wydarzenie, dźwiękowa wyprawa, absolutna dźwiękowa wyprawa, w którą zabierze nas Olafur Arnalds właśnie z kompozycjami z nowego albumu Remember. Będzie troszkę niespodzianek, ale to za 3 utwory o nich opowiem. Thank you. wyprzedane koncerty w Helsinkach i w Sztokholmie 2. I tak nas Olafur Arnalds lubi, że w Szwajcarii jeden koncert, a w Polsce dwa. W Holandii jeden koncert, a w Polsce dwa. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Czwartek, 21 lutego, czyli w przyszłym tygodniu, Torwar, Warszawa o 20. W piątek, 22 lutego, też o 20. Poznań, Sala Ziemi. Tak, przyjadą fortepiany, te programowane fortepiany przez Orafula i Remember. I przyda się numer telefonu 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, bo na warszawski i na poznański koncert mam bilety. Thank you.

piękny koncert będzie. Olafur Arnalds w przyszłym tygodniu na dwóch koncertach w Polsce. Pierwszy koncert w czwartek 21 lutego na Torwarze w Warszawie, a drugi koncert w Poznaniu, Sala Ziemi w piątek 22. Oba powinny się zacząć o godzinie 20. Bilety rozdane, co mnie bardzo cieszy. A pyszna islandzka uczta nas czeka. Do końca audycji będziemy już tylko i wyłącznie z muzyką Johanna Johanssona. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, proszę pisać na adres mailowy csm@polskiradio.pl. Najlepiej muzyczne pytania. Mówiłam już, że to jest 583 wydanie naszego spotkania? Chyba nie. Zapraszam ciepło też na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Te wszystkie informacje bez zmian. 9:01.